على المشبهتين بليس هو المسند إليه بعد دخولهما مثل ما زيد قائما ولا رجل أفضل منك وهو في لا شاذ. Evet. اسم معاولة ومن أفراد المرفوعات merfuatın fertlerinden bir tanesi de nedir? İsmu ma, ma'nın ismi ve la, la'nın ismi. Öyle ma ve la ki el müşebbeheteyni benzetilmiş. Neye benzetilmiş? Bileyse. Leyse müşebbehubi. Leyse'ye benzetilmiş ma ile la. Ne hususta leyse'ye benzetilmiş? Fi ma'nen nefi, nefi manasında daha ve duhuli ve dahil olmakta. Ne üzerine dahil olmakta? Alel mübtede'i vel haberi, mübteda haber üzerine. Mübteda habere dahil olmak ve nefi manasını ifade etmekte. Leyse'ye benzetilen, leyse gibi kabul edilen ma ve la'nın ismi. Nedir? Merfudur. Şimdi leyse nakıs fiil olduğu için nereye dahil oluyor? Mübteda habere dahil oluyor. Tamam. Ve leyse ne ifade ediyor? Nefi manası ifade. Ma ve la ne ifade ediyor? Nefi manası ifade ediyor. Nereye dahil oluyor? Mübteda. Zeydun kaimun. Ma zeydun kaimen. Tamam. Evet. Leyse nedir? Mevduatun linnefi. Nefi manasını ifade etmek için vaz edilmiş, konulmuştur. Ve tedhulu alel mübtedeyi vel haber. Mübteda habere dahil olur. Kedalike ma ve la. Ma ve la da böyledir. Bunlar da nefi manası ifade etmek için konulmuştur. Mübteda ve habere dahil. Fakat arada bir fark var. Ma halden nefi içindir. Ve mübteda ve habere dahil olur. Marifeye de dahil olur. Nekreye de dahil olur. Tamam mı? Fakat la böyle değildir. La mutlak nefi içindir. Mübteda habere dahil oluyor. Fakat ismi nekre oluyor. Tamam mı? La'nın ismi nedir her zaman? Nekredir. Ve la tedhulu alel marifeti. Marifeye ne yapmaz? Dahil olmaz. Anlaşıldı. Onun için ma'nın ameli güçlü, la'nın ameli şaz. Ma'nın daha çok yani kuvvetlidir benzeyişi leyse. Tabii ki. Tamdır. Leyse de şimdiki halden değil mi hocam? Tamam, o da halden nefi ediyor. Tamam. Evet. Peki. Velihâde, veliecli hâzihil müşâbeheti, işte bu benzeyişten dolayı, ya'melâni, evet, ya'melâni, bu ikisi amel ederler. Yani mâ ve lâ, ya'melü küllü vâhidin minhuma, amelehâ, amele leyse. Leysenin amelini amel ederler. Burada ya'melâni, lafız manası buraya, ya'melü küllü vâhidin minhuma. Eğer ki kelime-i murad eder, ta'melâni olması uygundur yani. Tamam. Peki. Hüve o isim el müsnedü ileyhi müsnedü ilehtir. Neden sonra? Neden sonra müsnedü ilehtir? Ba'de duhulihima. Ba'de duhuli külli vahidi min ma ve la. Evet. Hâzâ bu yani müsnedü ileh lafzı cinsün şamilun lil mübtedi. Mübtedaya da şamil olan bir cinstir. Çünkü mübteda da müsnedin ilehtir. Değil mi? Tabi burada kastedilen mübtedanın birinci kısmıdır. Mübtedanın ikinci kısmı nedir? Müsnedin bihtir. Mübteda iki kısımdı. Bir tanesi isim, bir tanesi es-sıfetül vakatü ba'de kelimetül istifami evin nefi rafi'aten li zahir. O müsned. Ama birinci çeşit mübteda el-ismül mücerredü anil avamilil lafziyeti evet müsneden ileyhi. Müsned-i ileh oldu. Dolayısıyla müpteda da müsned-i ilehtir. Başka neye şamildir? Veli külli müsnedin ileyhi. Ve her müsnedin ileyhe de şamildir. Bu söz. Musannif Hazretleri'nin o müsned-i ilehtir sözü bütün müsnedin ilehlere şamildir. Ama ba'de duhulihima ba'de duhulihima kavliyle beraber ne oluyor? Çıkmış oluyor. İnnenin ismi. O da müsnedin ileh. Cinsten hükmü nefisun lanın ismi. O da müsnedü ile. Kânenin ismi. O da müsnedü ile. Ama ba'de duhulihima. Ba'de duhuli ahadihima. Ma ve la'dan bir tanesi dahil olduktan sonra ma ve la'nın ismi olmak üzere müsnedü ile etti. Öbürler ne oldu o zaman? Diğer müsnedü ile ettiler. Böylece tanımdan çıkmış oldular. Haraca çıktı bihi bihadel kavli. Bu sözde çıkmış oldu. Gayru. Gayru ismi mavela, mavelanın isminin dışındakiler çıkmış oldu. Ve bima arafte. Evet. Ve bima arafte. Bildiğinden dolayı. Ve bima arafte. Bildiğin bir şey var, öğrendin. Min ma'ne duhuli. Duhulun manasını öğrenmiştin. Hani dedik ya, bunlar dahil olduğu zamanda, dahil olmaktan murad edilen bir mana vardı. Neydi o? Lafzen veya manen etkisini, eserini oraya getirmesi. Değil mi? Yani diyordu ki kânenin dahil olması, innenin dahil olması, lanın dahil olması ne demekti? Yani bunların yaptıkları ameli orada ne yapmaları? Ortaya çıkarmaları. Bu ortaya çıkarma lafzen de olabilir, manen de olabilir. Değil mi? Yani cümle olur, İrab'da mahallen merfu oluyor o zaman. Şimdi inne zeyden kaimun dedi mi? Kaimuna dahil olmuştur ve eseri de lafzen getirmiş. Ama inne zeyden muhakkak yadribu ebuhu dediğin zaman innen haberi olarak ne olmuş? Haberi olmuş ve inne amelini orada icra etmiş ama lafızda edememiş. Yadribu fiil ebuhu fail, fiil fail cümle, cümlesi cümle fiili. İrab'da mahalli merfu haberi inne diyorduk. Hatırladınız. Ve bima arafte bildiğinden dolayı, neyi bildiğinden, min ma'ne duhuli, duhulun manasını bildiğinden, yani bu bapta, inne babında olsun, cinsen hükmü nefi için la'nın haberi olsun, bunlarda kastedilen, duhulden kastedileni bildiğinden dolayı neydi murat? İrâthül eteri, tamam mı? İrâthül eteri ilel ismi vel haberi, lafzen ve manen. Lafzen ve manen, İsme ve habere o amilin neticesini getirmesi. Dahil olmaktan murat budur. Dahil oldu demek yani eserini oraya ne yaptı? Getirmesidir. Dolayısıyla la yeridu. La yeridu mütallik o, tamam mı? La yeridu sual olarak varit olmaz. Gelmez. La yeridu sual olarak gelmez. Ne? Ebuhu. Ebuhu lafzı soru olarak gelmez. Nerede vakı olan ebuhu? Fî misli. Ma zeydun. Ma zeydun. Zeyd değildir. Ebuhu kaimun. Ebuhu kaimun. Babası ayakta olan değildir. Ma zeydun. Zeyd değildir. Ebuhu kaimun. Ebuhu hani bak mensup olmamış ki. İşte ma. Bak şimdi ma zeydi ref etti. Ebuhu da bak hani dahil olmuş ama o haberi mensup olması lazım. Mensup. Ama ebuhu merfu. Ebuhu müfteda. Kaimun haber. Müfteda haber cümle. Cümlesi cümle ismi ya. İraptan mahallen mensup manın haber. Anlaşıldı. Anlaşıldı burası, tamam. Evet. Yani burada birisi kalkıp diyebilir mi? Ebuhu manın ismidir. Diyebilir mi onu? Diyemez. Çünkü oraya isim olarak ne yapmamış? Dahil. Onun ismi değildir o. Ebu müpteda kaimun haberdir. Dolayısıyla müpteda haber cümle. Cümlesi cümleyi ne oluyor? İsmiye İrab'tan mahalli efendim mensup manın haber. Evet. Peki örnek veriyor şimdi. Mislu. Ma zeydun kaimen ve la raculun efdale minke. Ma zeydün zeyd değildir. Kaimen ayakta olucu değildir. Ve la raculun hiçbir adam adam da değildir. Efdale minke senden daha faziletli değildir. Evet. Ve innema eta. Musannif Hazretleri getirdi. Fi temsili la. La'ya örnek getirmekte zikretti. Bin nekirati. Nekreyi getirdi. Ba'de la. La'dan sonra marife getirmedi. Değil mi? Niçin? Li enne lafzata la, çünkü la lafzı la ta'melu amel etmez illa fi'n nekirati. Ancak nerede amel eder? La ta'melu amel etmez. İlla fin nekireti. İlla fin nekireti. Ancak nekirede amel eder. Tamam mı? Bi hilafi ma. Ma bunun aksinedir. Bi hilafi ma. Ma bunun aksinedir. Fe inneha. Fe inneha. O la ma kelimesi. Fe inneha. Tabi fe innehu olursa fe inne lafza ma. Ma lafzı. Fe inneha ta'melu fil ma'rifeti ve nekireti. Ma'rifede de nekirede de amel eder. Niye? Li kuvveti müşabehetiha bileyse. Leyse'ye benzeyişi güçlü olduğundan dolayı. Tamam. Peki. Hâdâ bu. Yani amelu mâvelâ. Mâvelâ'nın amel etmesi. Li müşabehetihima bileyse. Leyse'ye benzediklerinden dolayı mâvelâ'nın amel etmesi nedir? Lugatul Hicazi. Hicaz lugatıdır. Lugatu ehlil Hicazi. Hicaz ehlinin lugatıdır. Ve Basra'nın mezhebidir. Efendim Basriler çünkü bu Hicaz ehlinin lugatını almışlardır. Tamam. Buldum. Yukarıda. Peki. وَاَمَّا بَنُوا تَم۪يمٍ Ama Temim oğulları فَلَا يُثْبِتُونَ İspat etmezler. İzhar etmezler. Lehuma lima vela. Ma vela için ispat etmezler. Neyi? El amele ameli. İspat etmezler. Yani amel ettirmezler. Ma zeydun cahilun derler. Hicaziler ma zeydun cahilen derler. Tamam. Hicaziler ne yapıyor? Ma'yı amel ettiriyor. Ma zeydun cahilen. Temim kabilesi onlar amel ettirmiyorlar. Ne diyorlar? Ma zeydun cahilun. Zeydun müpteda, cahilun haber. Ma nedir? Harfi nefi yani. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Ve yekulune ve diyorlar. Temim oğulları. El ismu vel haberu. O Hicazilerin ma'nın ismi, ma'nın haberi dedikleri yani ba'de duhulihi mavela. Mavela dahil olduktan sonra mavelanın ismidir, mavelanın haberidir diye denilen, Hicaziler tarafından böyle denilen o isim ve haber merfu'ani bil iptidai. Merfu'ani. Bunlar merfudular. Bil iptidai. İptidai. Yani amil-i manevi ile merfudular. Kema kana o isim ve haber olduğu gibi yani merfu'ayni merfu oldukları gibi kable duhuli mavela dahil olmadan önce nasıl ki amil-i manevi tarafından merfudur dahil olduktan sonra yine iptidayla ne demek oluyor yani? İptida olduğu zaman da lafz-ı amillerden soyulmuş oluyor. Dolayısıyla amil-i manevi tarafından merfu olmuş oluyor. Anlaşıldı? Yani birincisi müptedadır, ikincisi haberdir yani. Bu sufrede diyordu ya başlangıçta iptida olmakla merfu diyorsa amil-i manevi değil yani. Yok, iptidadan dolayı niye merfu oluyor? İptidada başında amil bulunmuyor. Amil bulunmayınca da ne yapıyor? O iptidadan dolayı merfu oluyor. Yani amil manevi onu ref ediyor. Rafi'ül mübtedeyi vel haber. Ma değil yani. Ma yok. Ma sadece harfi nefidir. Tamam. Ve ala lugati ehlil Hicazi. Hicaz ehlinin lugatına göre ise evet verede. Ey ünzile. Verede ey ünzile. İndirildi, varit oldu, geldi. Verede'den ziyade ünzile kullanması daha uygundur. Yani verede ey nezele yani. Veya ünzile. İndirildi, nezele indi. Ne el Kur'an'ı? Kur'an-ı Azimüşşan da Hicaz ehlinin lügatı üzere indi. Ki Kur'an'da ne buyuruluyor? Ma hâdâ beşaran. Bu soğuk üflüyor ha. Ma hâdâ beşaran. Ma hünne ümmehâtihim. Bak. Ma hünne ümmehâtihim. Amel ettirilmese ne olacak? Ma hâdâ beşerun. Ma hünne ümmehâtühüm. Değil mi? ma amel ettirildiğine göre ne oluyor o zaman? Beşeren mensup. Haberu ma. Değil mi? Ümmehâtihim kesreyle mensup. Ma'nın haberi. Eğer ki ma amel etmese ümmehâtühüm olacaktı. Evet. Bu da anlaşılmış. Peki Musannif Hazretleri bunların amelini beyan etti. Ondan sonra bunların amelini sebebini de beyan etti. Şimdi ma ve la'nın her ikisinin amellerinde bir fark var. Ma'nın ameliyle leyse gibi amel etmesiyle la'nın leyse gibi amel etmesi arasında fark var. Bunu beyan etmek üzere buyuruyor. Ve hüve o. Ey yani amelu leyse. Leyse'nin ameli fi la. La'da ameli. Dune ma. Ma'da değil. Dune ameli ma. Yani ma'nın ameli değil. La'da leyse ameli nedir? Şazun. Şaz ne demek? Yani? Ey galilun. Azdır. Niye? Çünkü la'nın leyse'ye olan müşabeheti eksiktir onun için. Niçin peki? Niye? Linuksani müşabeheti la, la'nın müşabeheti eksik olduğundan dolayı neye? Bir leyse leyse. Liyenne leyse. Çünkü leyse linefil hal. Halden nef içindir. Ve la. La ise leyse kezalik böyle değil. Liyenne leyset linefil hal. Halden nefi için değildir. Anlaşıldı? Bi hilafi ma. Ma bunun aksine. Fe innehu. Fe inne lafze ma. Eydan. Ke leyse, leyse gibi linefil hali halden nefi içindir. Tamam mı? Yani leyse zeydun kaimen, ma zeydun kaimen. Aynıdır. Halden nefi içindir. Yani. O zaman ne olmuyor? Ma'nın leyse gibi amel etmesi şaz değildir. Tamdır. Ama la'nın leyse gibi ameli şazdır. Peki madem ki azdır, şazdır. Feyuktasaru. Öyleyse iktisar olunur, yetinilir. Taksis edilir. Feyuktasaru taksis edilir. Efendim amelulla la'nın leyse gibi ameli taksis edilir. Nereye taksis edilir? Ala mevridis sema'i. Yani ala mevdu'in verede fihi sema'un. Sema'ın varit olduğuna. Tamam mı? Nerede sema var? Araplardan işitilmiştir. Oralara taksis edilir. Oraların dışında ne yapılmaz? Amel ettirilmez. Evet. Ala mevdu'in verade fîsem ve hu nekire. O da zaten nekireymiş. Tamam. Ke kavlihi. Ke kavli şairi. Şairin sözünde olduğu gibi. Fî mitali ameli la fî nekire. Nekirede la'nın ameline. Örnek olarak şairin sözünde olduğu gibi. Nahu kavli şairi. Evet. Men sadde, men sadde an niraniha. Şiddetil harbi. Men sadde an niraniha, an niranil harbi. Men sadde, men e'arada an niraniha, an niranil harbi. An şedadil harbi. Tamam. فَاَنَا اِبْنُ قَيْسٍ Ben İbn-i Kays, Kays'ın oğlu لَا بَرَاحَ Evet. لَا بَرَاحٌ لَا بَرَاحٌ لِي Ben ayrılmam yani. Ha. لَا بَرَاحٌ لَا بَرَاحٌ لِي Ey yani ne demek? لَا بَرَاحٌ لِي Benim için ayrılık yoktur yani. Ben ayrılmam. Şartın cezasıdır. Tamam. Fe ene ibnu Kays'in la berahun. La berahun li. Berah zahil olmak, gitmek, kaybolmak yok. Ben buradayım yani. Ben yerimden gitmem yani. Yani harbin şiddeti başladı mı? Kim ayrılırsa ayrılsın yani ha. Men sadde. Kim ki iraz eder an niraniha o harbin şiddetlerinde iraz eder etsin. Fe ene ibnu Kays'in Ben Kays'ın oğlu, la berahun, zeval yok, ayrılık yok. Ben buradayım yani. Ben çıkmam burada. Ne olursa olsun yani. Ha. Ben ey ne demek? La berahun li. Benim için bir ayrılık yoktur yani. Tabi burada la'nın haberi de mahzuftur yani. Leyse li ne demek? Leyse li i'radun ve aczun. Benim acziyetim de yok. Harpten iraz etmem, yüz çevirmem de yoktur. Ben buradayım. Ben gitmem hiçbir yere. Tamam. La berahun ey la i'radun li. Ey la berahun li. Li orada nedir? Haber. Böylece nereye işaret ediyor? Eşar ila hazbil haber yani fil beyt. Beytte haberin mahsuf olduğuna da işaret etmiş oluyor. Peki. Ve la yecüzü caiz olmaz. En yeküne olması. Bu la'nın olması mümkün değildir. Nefil cinsi. Cinsten hükmü nefi için olması mümkün değildir. Değil mi? Haber mahsuftur. Berahun da mureptir. Merfudur. La berahun. La berahun diye nakledilmiş. Dolayısıyla murep olarak haberi ne olamaz? Mahzuf olamaz. Tamam. Evet. La evet. Ve la yecüzü caiz değil. Bu suali mukaddere cevap veriyor yani. Diyor ki niye bu la linefil cinsi olamaz mı yani bu? Bu la. Hayır. Ve la yecüzü caiz değil de en yekün olması. En yekün olması la. La'nın olması yani. Linefil cinsi. Cinslenik münefil cinsi olması caiz değil. Niye? Liyennehu izâ kâne olduğu zaman. Liyennehu çünkü izâ kâne olduğu zaman bu la. Linefil cinsi. Cinsten hükmünün nefi için olduğu zaman la yecüzü caiz olmaz fîmâ ba'deha. Bu la'dan sonra cinsten hükmünün nefi için olan la'dan sonrasının olması caiz değildir. Ne olması? Er-ref'u. Ref olması caiz değildir. Mâ lem yetekerrar tekerrür etmez. La havlun ve la kuvvetün oluyor. Ama la mükerrer. La bey'un fihi ve la hulletun. La bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'atun. Tamam. Onlarda ne yapmış? Mükerrer olduğu için o la cinsten hükmü nefi için la'dır. E ve la tekrara fil beyti. Ve la tekrara. Tekrar yok. Fil beyti. Beytte tekrar var mı? Yok bu da o zaman nedir? Zahir yani. Açıktır. Öyleyse bu la. Bu la'nın nereye hamledilmesi lazım? Ala leyse. Değil mi? Leyse'ye, leyse'ye benzeyen la olduğuna hamledilmesi lazım. Efendim, leyse'ye benzeyen la'ya hamledilmesi gerekiyor. Evet, ve la tekrarı fil beyti, beytte tekrar yoktur. O zaman fevecebe vacip oldu. En tuhmele la hâzihi alâ leyse. Feyekün, o zaman oluyor berâhun, merfu oluyor bir refe ismuha ve haberun mahzuf. Haberi ise li zarf-ı müstakkar mahallen mensup haberu la la'nın haber. Peki. Anlaşıldı? İ'lam. Bilmiş ol ki ennel murade murad edilen, kast edilen neyle? Bil müsnedi evil müsnedi ileyh müsned ve müsnedi ileyhle kast edilen. Bak dikkat ederseniz dedik ki İnnenin haberi müsnettir. La cinsten hükmü nefi için la'nın haberi müsnettir. Leyse'ye benzeyen ma ve la'nın haberi müsnedün ilehtir. Bunları söyledik. Müsnet, müsnedün ileh diyoruz. Bunlardan kastedilen ne? Bunlardan kastedilen nedir? Bu müsnet ve müsned-i ileh ile murad edilen fi hadi ta'rifatil mezkurati şu zikredilen tariflerde müsnet ve müsned-i ileh ile kastedilen İster amili manevi olsun, ister amili lafzı olsun. Fark etmez. Amili lafzı da olsa, amili manevi de olsa, müsnetler ve müsnedin ilehlerle kastedilen nedir? Nedir? Ma yekûnü müsneden ev müsneden ilehi bil esaleti. Bil esale müsnet, bil esale müsnedin ileh olanlardır. La bit tebaiyyeti. Tebaiyet yoluyla müsnedün ileh ve müsned olanlar değildir. Mesela sen dedin ki Zeydun kaimun. Kaimun haberdir. Tamam. Ve dahikun. Dahikun o da matuftur habere. O matuftur işte. Tamam. O matuftur. Tamam. Asaleten orada müsned değildir. Tebaiyet ile matuf olarak müsneddir yani. Mesela dedin ki Zeydun ve Bekrun Zeydun ve Bekrun ve Amrun Kaimun. O Kaimun kimi haberi? Zeydun. Bekrun Ma'tuf. Amrun Ma'tuf. Kaimi ne desin? De. Gene aynı. Bunlar Ma'tuf türleri. Anlaşıldı. Yani burada bizim müsned ve müsnedü ile dediğimiz zaman kastedilen şey nedir? Asaleten müsnedün ile ve asaleten müsned olanlardır. La bittebai. Çünkü onu ettevabi başlığıyla ne yapacak? İnceleyecek. Ettevabi diyecek. Tabiler. Es-sıfe. El-ma'tuf. Bi-ahadil hurufil aşara. Değil mi? Et-tekid. El-bede. Atful beyan. Bunlar ne yapılacak? O şekilde incelenmiş olanıca. Nereden anladık bunu? Yani tebaiyet yoluyla olan değil, esalet ile olan müsnet ve müsnedin bir karineti zikri tevabi'i. Musannif Hazretleri et tevabi' diye başlık açmasından, zikretmesinden anlaşılıyor. Fîmâ ba'du bundan sonra. Yani fîmâ ba'du, fîmâ ba'del usûlü selâfe yani. Bu üç aslı zikrettikten sonra el merfuat, el mensubat, el mecrurat, ettevabe. Tamam? Bunlar nasıl sonra? Peki. Binaenle izâ kâne'l emru kezâlike felâ yentakidu bozulmaz ta'rifu külli vâhidin minhuma. Bunlardan her birinin tanımı, yani bu müsnetler, bu müsnet-i ilehler, bunların tanımları bozulmaz. Bittevâbi'i tabilerle ne yapmaz? Bozulmuş olmaz. Tabiler buraya nedir? Dahil değildir. Velemmâ ferâgâ. Ne zaman ki Musannif Hazretleri fâri oldu, bitirdi, değil mi? Neyden fâri oldu? Efendim, min beyanil merfuati. Merfuatı beyan etmekten ki fâri oldu. Merfuatı anlattı. Merfuatta asıl olan faili anlattı. Merfuatın mülhakatı durumunda olan müptedayı, haberi, efendim, İnne babının haberini, cisten hükmü nefisun la'nın haberini, leyseye benzeyen mavelan ismini hepsini zikretti. Anlattıktan sonra şer'a başladı. Nereye başlıyor? Fî beyanil mensubati, mensupları beyan etmeye başlıyor. Mensubatta asıl olan mef'ulleri de zikredecek. Onun ferilerini de ne yapacak? Zikredecek. Ve kaddeme, musannif takdim etti. Ha, o mensubatı fil beyan. Beyan etme hususunda mensubatı ne yaptı? Takdim etti, öne aldı. Neyin üzerine takdim etti? Alel mecrurati, mecrurlar üzerine takdim etti. Halbuki mensubat da mecrurat da fadledir. Birini niye öbürünün üzerine takdim etti? O da fadle, o da fadle. Tamam, merfular hadi dedin ki umde. O müsnet oluyor, müsnedin ile oluyor. Onun takdimi mensup olanlarla mecrur olanlar ikisi de fadle. Niye mensubatı mecruratın üzerine takdim etti? Li kesretiha. Tamam. Li kesretiha. Evet. Li kesretiha. Li kesretil mensubati. Mensuplar fazla olduğundan dolayı. Daha ne için? İkinci bir illet. Ve li hıffetin nasbi. Nasıp da hafif olduğundan dolayı, kesir ise ağır olduğundan dolayı. E tabiat da ne yapar? Sakilden nefret eder, uzaklaşır. Hafif olana meyleder. Dolayısıyla önce mensupları zikrediyor. Ondan sonra da ne yapacak? Mecrurları zikredecek. Fekale buyurdu. El mensubatü. Mensuplar dedi.